عامل او مدثر دوال پا یوم از موندی چه تبلیغ او دعوت چه نزول کی بس دا سور قلم نا ازریم صورت چه او مخ کی سور جن سر مناسبت تا دی چاگی که مسئلہ ثابت چوا نوح او جن دوار سر او دل تعالی رب العزت وی چه ورسوا ورسوا ادری گا دیتا چه دی که دن کمزوری رانش او دویم داو چه دلیل دا جناتو نا ذکر کو جناتو قرآن واوری دکن نو دی صورت کیوئی چاو قرآن تا تواحی کیگی نا خلق تاورا سوا او دشپی ادری گا اغوائے وائے تتلاوتی اگوا او دریم داو چه صورت جن کی چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو و دعوت کی نزیک و تخطاب و کچی آئیو المزملو مشکلات در باندی رالو و دی مسئلہ کی در باندی سخت رالو نو خطاب و تداسیو کو در دیر مہربانے و دیر در لطف او در رحم داد اللہ طرف نئی ترغیب دے سنگالتے ویلو لما قام عبد الله دلتے وی قم الليل دشپی بو دریږي الله تها دغه سیالتے وی نا سمینا قرانن پیریان وی چې مون قران واوري سورۃ مزمل کې داوید تلاوت آداب بیانې کیږي اسه واوري زه خډیر په طریقه بیانې ځکنه وداش طریقه چې بیانیږي ارسوت کنه عبرت اخلي کې پیریانې کې بنديانې او پینځم داو چې مخکې ذکر شو پیریانو وی چې زمو خدای فنو چې په لابا څوک دروغ جوړي تاسو به امسو کی په صورت مزمل کې وایي چې وزرنی والمکذبین دا دروغجن ما تفریدا اوام داو چه من اضعف ناصرن نو مثال با ذکر کی ده فرعونیانو حتم داو چه کلر ده شرکی اوکو بصورت مزمل کی اغا کلمه ذکر اکڑا چه اغی که رد ده شرک ده دغا سویلو الا من ارتدوا من رسولن سورۃ مزمل کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کنه دا سی تعریف د قران یې مخکې کړو چې نا سمعنا قرانا عجبا دې سورۃ کې امر وکړو چې فقرو دا ولول عجیب کتاب دی ویل ولې ها فقرو ما تيسر سورۃ کې یو باب دے ترغیب قرآن تا او تحزیز پا تلاوت تا دے خاص کردش پی اور سربیا رس تو تقسیم کی دا خلق در قسمتا او صورت ممتاز دے تو پنزلسو اوامر سر اوامر قرآن پا حق کے خواب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو المزملو اے کمبل اغسطن کیا زکا واحی چلن بیر آلا نبی علیہ السلام باندے بوج راغے او ساڑو لو شنو کور تراغے چی زملونی زملونی کمبل را باندے واچو ہے نوے چو اللہ رب العزت تو دا خدا آرام وقت نہ دے ستا خدا آرام وقت ختم شو ستا دا محنت وقت شورو شو نو خطاب او تا پدا سے خطاب کیا او لہجہ کیا او کو چا غدیر دا منی او دا محبت تا قمل لیلہ ادری گا طولش پا طولش پا حکران دا الا قلیلا مگر لگ وقت آرام کوا سمرا نصفهو بس نیمش پا آرام کوا او نیمش پا ادریگا او ان قسمنه قلیلا یا دا آرام کم کا دنی مش پینا نو یو ایسا آرام او دوی سی ادری دل دلن بے وقت و دوانے وقت کن راسی کول شو او زد علیهیم یا دا آرام زیاد کا پدی نیمش پا باندی نو دوی سی آرام او یو ایسا ادری دل دا آخری وقت بیا چی ضعف را رستو بے تفصیل راز خان او دری دل ستا ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن پڑیر خیستا لستلو سرا پدما دما بیل بیل ندی وقت پلا سر کئی کنا دا جمی باران بای خوا دا زمکی زنی تا بنا نوزی دا قرآن دا حضرت شیخ درس دا سیو کنتا انا سنلقی علیک قولا سفیلا بیشک منگا نازل کتا تا دا سیو قرآن چی دیر وزنی دی دیر وزنی دی وزنی اللہ تا معلوم دی سقیل دی پر سولو کی تلاوت اگران ندی رسول اگران دی ان ناشئت اللیلی بیشک دا بیداری دل شپیچی دی چی تا تمیوی کنا ہی شدوت ان دا ډیر مضبوط تی پولفت کی دا اللہ سران او ډیر مضبوط کی دا پولفت کی دا قرآن سران دا خاموشی وقت دے دا فکر با دی دیر برابری توجہ با دی دیر صحیح نا قرآن کی فرق نراز واق و مقیلن او ډیر درست دے پوینا کی ان لکا فی النہار سبحان طویلن بیشک استاد پارا دروازه ډیر لوی مصروفیت ته دروازه توزګاریږي د دعوت نه او د تبلیغ نه نه ډیرو ګد مصروفیت نو دا شپه حدا کنه واز ګور اسم ربک او یاد کانم ذرف پل او ذکر کانم ذرف پل پدی خلقو کې پدی دنیا کې ځکه خلق او خپل رب نه پیژنیم نو تی مشهور کا کنه شهرت یو کا وتبتلی له تبتیلا او ځان لشا الله تا ذ خلقنا ځان لکی ذل مخلوق و ځان جدا کې کنه چې ستادر تعلق د الله سره ښه مخلوق سره تعلق مزګه مخلوق څه دی دنیا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو اغزات او چې رب د مشرق او د مغرب دې نشته بل حاجت روا بغیر د نه فتخذ هو وکیلا نو لساد لرازی موار مسله ذکر کړه کنه ها چې جن کې نو ذکر شوی وصبر علی ما یقولون اوامر دې ټول دعوت طریقې دې صبر کوا پاغس باندی چدا خلق وائی وحجرهم حجرا جمیلا او پرید دی لنا پری خود الخیستان حجرا جمیلا حجر جمیل چلا طبعت فیه چشورد وقت پاکی نید خلقو نتیت نرورو مدینی تزا اول صورت تکنا فدمدما وزرنی والمکذبین عظیمات پریدہا دا مکی والدی اللہ پریدہ ماتا دروغ جن پریدہ مالرا سرد دی دروغ جن و خلقنا اولی نعمتی چی مالدار دی پخپل مال باندی غاور دی و ناز کئی فماحلهم قلیلا دا عذاب خبر مکوا محلت ور تورکا لگونتی یعنی دنیا کی خواہ ان لدینا انکالن اللہ بیشکا زمون سرا عذاب ندی و جحیمن جہنم دے و طعامن او دا سی خوراک دے فروٹو میوالا زا غصتن چی مرے کی بن خلی چی کمشی مرے کی نخلی اگر زقوم دے کنا وعذاباً علیماً وعذاب دے دردناکم یوم ترجف الارض یاد کاغرد چو بجلقی دازمکا والجبال او غرونا وکانت الجبال کسیباً محیلا او شب دا غرونا دیرے نرمی نرمی در ایتے دا دیرے نی چی ہوئے کل دا سکی کل اغا سکی دا غرونا بدا سی شخا دمرا ابیا په هوا کې لار ان ارسلنا الیکم رسولا بشکم را لګلې تاسو ته یو عظیم شان پیغمبر شاهدن علیکم چې بیان کی پتا سبحان دې د قران کما ارسلنا الی فرعون رسولا څنګه چې لګلو مون فرعون ته یو عظیم شان پیغمبر پاسوا فرعون الرسولا نا فرمانی وکړه فرعون داوی پیغمبر فاخذنا واخذم وبیلا اونې مونږ دلرا پنیولو سختو فكيف تتقون ان كفرتم نو يخلقو څنګه به بچی د عذاب نه چې تاسو کفرم کړی بیا وای چې خیر بشي الله غفور رحیم دی څنګه به خیر شي سرنگیو بچی دا عذابنا کجر تاسو کفر کړی یو من داغیر وزی دا عذابنا چو بگرزی ما شمان لر بوداگان چی پر رد قیامت کی چی پندوز درکا لر پو قسمہ قسم حالات تی کنا یو حال بدا سرادی چی بس سرے و بودا کئی اوزان لخبر اچھاگی کی سوکن بودا کیگی پو کچھاگی کہ دیں ناغه ما شومان بابا کی بوډاګان شيو السما او من فطرم بیم اسمان بابا دی باندې را ورزي ذن کی کان وعدو مفعولا او دا وعده د الله کی ذن کی ده ان هذه تذکره بشکره دا قران یو عبرت ته یو وعظ او نصیحت ته چې پیرانو وی چې نا سمعنا قرانا عجبا فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا خود خوخی خبره ده زور خار نده خواه اغا سوک چه خوخی شیم نودی نسیخ پل رب سر لار او قرآن ده اللہ سر لار نیولی کنا خواه ده آیت تفصیل راغ داغی مخ کی آیات چه الا قلیلا نسبه هو یو کال فاصله پکې تا اوس چې وایو دا یو کال پس پاره پس نازل شي ان ربک یعلم بشکر افتا خپویږي او خبر دی انک تقوم ادنا چې ته درېږي دا سنځ دین زمین ثلثی لیلی دوی سو د شپې ته تا په عمل کړی دی دا اول وختو چې ځواني وا نو دوی سیو پیغمبر اولالو ایو ایسب آرام دا اول وقت و نصفهو او بیانی مشپا دا رو رو چه کمزوری راتلا نو نیمشپا دری دل قیام او نیمشپا آرام و سلوسهو او دری میسا دا آخری وقت بیا چه وجود دیر درون شو اخذ اللحما حدیث کی رازی نو بیا با دریم ای سو دریده دو بے آرام کاؤ دا داغی آیاتون مطلب شو او یو آزت نیوتوائی فتم من اللذین ماک یو جماعت داغ چانا چتا سردیم صحابه کرام واللہ یقدر اللیل و النهار اللہ اندازہ کلی داش پا ورز پورا پورا پمنٹونو پسکنڈونو دا علم اللہ تا دیکھا علم الله خبرو خپوی دو الان تحسوه چه تاسو نشه پورا کولیم تاسو داشپا پخپل عمل که نشه راوسته کور کولی نشه کنا فتاب علیکم میربانی اکلا پتاسو بانده فقرو ما تیسر من القرآن نو لولی امر دفا اگا چه سانوی تاسو تا دا قرآن دا امر دی ارچا تا کد شپی ایلولی کد روزی ایلولی کمانزک ایلولی کپ تقریر کے ایلولی نگران صورت مشورو کوان بیا پکې پخپلوم خطه ارستو بم سوک نه چې فتح دل در کی نو ولي ګران صورت شروع کې صورت جن دا ګران صورت څه کنه آسان آسان قران کې وایا ها دروازه مرګو عادت لایفا چې ګران صورت به شروع کی نو بیا پکې خطه وای قران ویلې چې فقره ما ته استر من القران آسان آسان وای اسوک پاکی فاتحہ شرط کئی میں گو رہا قرآن عام خبر کی و خام خاطر دمرغی پخبی پورن خطے ما تیسر ہے چکم دتا آسانی نو آگا پا قرآن کی فرض دیا گوایا فاتحہ و فرض ندا علی مان سیکون منکم مردان اللہ خبرو دا دی خبرنا چستاسو نبا پتاسو کی و باز خلق بیمارانیم کار کسم بیماری سوک با پا جنگونو کی زخمی شوی نو کل زخم اگد شی کنخا دام بیماری دا و آخرون او نور مرگری بای ضربونا فی الارضی چاگی با سفر کی پزمکا کی دا حلال رزق دا پارا تجارت دا پارا بزی یو ملک نبل ملک تا یبتغون من فضل اللہ طلب بکی دا اللہ دا فضل واخرون نور خلق وی قاتلون فی سبیل اللہ چاگی با جہاد کی دا اللہ پلار کی دری قسم ہے ذکر کلا چدا دری و پکیخا پا حضرت شیخ وی چما ذکر خپل زامن دری قسم اکلا مجاہدینم پاکستان میجر ویادا او سوداگرم پاکستان صابر ویادا او فقر و ما تیسر مبلغینم پاکستان فقر و ما تیسر منو نبس للی اغا چتاوس تاسانوی ده قرآن واقیم الصلاة و آتو الزکاة پابندی کوئی ده مانزو پابندی کوئی ده زکاة واقرض اللہ قرضا حسنا او بغیر ده زکاة نا تعاون کوئی په توحید او په سنت کې او په خدمت د قران او سنت کې نو قرض ورکوي الله له قرض خيستان څومره چې تاسو نه کیږي کې حتا عین نشتا وما تقدموا لانفسکم من خیر خو بیا ویخه او شان داږي چې مخکې مخکې خرج کوي اغه چې ولي ګل تاسو خپل ځان د پاره څه خیر کنیک عمل کبدنی وی او کمالی وی او بے مومے اللہ سرام ہوا دغا خیر دغا مال خیر و اعظم اجرا دیر بہتر او دیر لے پا جرو پا ثواب کی تجدوه دوجی نخا دا فال قلوب ندے نو دیر منصوبات گواڑی خیرن داگی دوجی منصوب دخا اده هو خوصی حیثیت نشتا خواه هو خواسی دمانا تاکید کئی بس وستغفر اللہ بخنو غارد اللہ ناد گناہنو ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ بخن کے مہربان سورہ مدد